میں ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے, بول نور والا آیا ہے, نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کے ساتھ چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. بول بول نور والا آیا ہے, نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کے ساتھ چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. چار جانب روشنی ہے سب سما السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سہرے کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا. نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کے ساتھ چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله زرا زرا جگہ مگایا ہر طرف آیا لکھا زرا زرا جگہ مگایا زرا زرا جگہ مگایا ہر طرف آیا لکھا گویا ساری فضا کو نور میں نہلایا ہے نور والا آیا ہے بل نور والا آیا ہے ہر نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو نور کیسا کیا ہے بل والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا نور والا آیا گیا نور لے گئے آیا گیا نور والا آیا گیا نور لے گئے آیا گیا سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا گئے بولو والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک بلا سلے سے تا تو دبا سکتا نہیں اتار کو سلے سے تا تو دبا سکتا نہیں اتار کو دو جوان میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ گیا نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا گیا بولو والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے